أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة توبة ده يوم ويوم آيات سخشروه درونی ویم آیات بانی ختم سو یعنی لسم سپاره تمام سو دا بانی لسم سپاره پر دا غزای ختم سو دا دا غل عمرانوی آیاتو را با که دا ما قبل سردادی چی پا مخ که آیاتوی که چی و دا حق کسانو بیان سوی و چی و غو دا تبک دا غزا چخن عزرون پا درواغو جورا ولا یو بول پا خدای که چی دی ایت چاره می نکیر کنین وزی پا که دم خدا خما خادر سرکلم بو خمو ناپیق نو یعنی خلاصه ده خبر ده هغه منافقین چې هغه عذر په درواغ جوړه و نبی علی سلام ته درواغ سره جوړه ول چې زه نه سم پدای نه يم خلاص نو که زما لږ نو کی چاره کیدای خو زه ستاسو سره تلم دا مخ کې دغه ذکر وس هغه کسان ذکر کوي چې د هغه عذر پر اشتیاو هغه صادق خلق وشه د تبوک د غزا صفات اسول د حقیقت عذر پر بنیاد نه الله عز وجل چې د سنی چې خلق د ادوار پر لګټ په یو چ په لاخه وي چې د ادوار خو د نبی علی سلام سره نه تعالی په دې کې فرق یو څه دغه مخلصین و دغه د پر هیڅ ګناه نشته یو څه هغه چې مخ کې تیر شوی چې منافقین عذر نه درلود د ځان عذر تراشی کوله نو هغه د پاره چې دی بغریب ستم و خزاسته د مزمن د ما قبل سره عرب په دغه کې دی ترجمه ده الله عز وجل وينس ليس نست على الضعفاء پر کمزوران و خلق بانی کمزور دغه دی مثال په تور سینو سال دغه تقازانه کی شته دی دوغه نغټ سفر و کی د مدینه څخه د تبوک تر علاقه پوری چوغ د شام منطقه ده شماله د جر له سوا د زر کیلومتر په شاوخوا کې دوغه نه فاصله ده د نو دی وسوی نو دا خو د ضعیف سړي در وسته نو الله پر د باندې چی شنهسته غریب پر د باندې نسته چې څوک ملامت کی ليس نست على الضعفاء جمع ضعفته فر ضعفاء وخلق بني شدغه كمزوران د شنو سال په خاطر بنينو ولا على المرضى او دا غره کم نست پر هغه کسانو چې هغه مریضان فرزه کلوي تی بني وليدي دا اوس کړه ته چې د ملاریا تی بني وليدي پسترګ باندې جوړون دینو یا شل دینو دا اگر د مریضانو کې راځي ولا دا غره کم نست على المرضى پر مریضانو ولا ذا غركم نست على الذين فرهغه کسانو باندې لا یجدون شدی نسبی دا کولای ما هغه قدر مال ينفقون شدی مصرف کینو خبر لار باندې خوراکی ته ضرورت ستنو دا دغه خونه د خلکو پرشه انسان په بعد نه پېشتر از خدای به خیر خودل که آمدگی غوشت پیغمبر علی السلام په دغه باندې چی شکر خبر کړم مخ کې چې آمدگی و نسی بره بنوځو نو دا پر دوی باندې ام نست دا حرج او تکلیف چسو کې راټینګ کینو حرجون حرج پر دی باندې نست حرج دغه تکلیف دی د ملامت یاده شنو تا ته بار مسؤلیت متوجی سی شنو هغه عذاب د لارې طرف په سخری دغه تنو ته تعبیر په تکلیف وکي نو څو ډول یې د ذکر کړل درې یو ضعفاسو بل مرغدا و مریضان شول، بل دغه سړی دی چې بیا وسط دی دغسې د مفلسی څخه ناستې پر دوی باندې نسته، حرجن تکلیف دا نه لري. اذا هغه وخت شرط یې ورسره کښېښوه، نصحو چې دوی اخلاص وکړي په نورو امورو کې لله د الله دپاره و رسوله دپاره د الله د رسول سیدی و نجحات نصیحت لای، نو د لمونځ خو اخلاص کوه نو هغه ته که نصیحت لای د دین په باره کې خو چې دی چې دغه نور ستا تر وس لاندې دغه خو په اخلاص کوه، نو په دې کې بیا لټه مه کوه، هغه خو چې در وس تیر دی. نو ګوره دا شرط یې ورسره کښېښوه، اذا هغه وخت پر دوی حرج نشته. نصحو که دوی اخلاص کوه په نور دین کې په نورو امورو کې د چا سره، لله الله لره و رسوله د الله تعالی د رسول سره اخلاص چې دی، خیر خواهی چې ده، دا په جن کې چې دی دغه نوع عمده شی دی. په یو حدیث شریف کې راځي، د تمیم داری رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الدین النصیحه، جن ګرسره عبارت ده نصیحت څخه دی. نصیحت معنا خیر خواهی او اخلاص کول، لږ شی دی په اخلاص کول، نو چې جن ګرسره ولاړ پر نصیحت دی. دا په یو حدیث کې بیا پوښتنه د نبی علیه السلام سوسو چې نصیحت او اخلاص او خیر خواهی د چا سره؟ پیغمبر علیہ السلام ولله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولعامتهم. نبی علیہ السلام د الله سره به اخلاص کوي، د الله سره اخلاص دا دی چې الله څنګه دی هغسې ایمان به پر راوړي، او دا به د غوښتنې چې ګردو خلکو الله پاک باندې دغسې ایمان راوړي چې د الله څنګه صفات ولکتابه، د الله د کتاب سره به د څه شي اخلاص. کتاب دا معنی چې د پلا متربناسه پر ګرد ایمان لري، ګرد پر امین به حق بولي، او دا به یې غوښتنې چې کښې چې ګرد خلکو دغه سې منلی وای په قرآن مني. داسې نه وي چې د ده پکښې فایده یا هغه ځایونه مني، دا نور چې پرافیش کې برای خوا پر ګرځي برای نو خوند نور کې دا څنګه خبرې دا نور برای دهشتګردي بوج پر دغه پر هغه به دا نوم درته کښېږدي. ولرسوله او د الله د رسول سره اخلاص او نصیحت دی، هغه بیا څه معنی چې رسول علیه الصلاة والسلام صادق مصدوق نبی به دغسې مني چې وا د سره در پایه چې کومه زندګي کړې ده د خپل ځان په فایده په شخصي فایده کې چې دی نه دی تللی، ټوله د دین په فایده کې نبی علیه السلام آل و عیالو ګرده ځان یې قربان کړی دی. معنی دوی د الله د طرفه چې کوم پیغام راوړی وو هغه یې په حق بیان کړی، یو نبی تکاسل په دې کې نه دی کړی، دغسې بې مني. ولأئمة المؤمنين چې د مؤمنانو کوم کسان امامان چې د مؤمنانو مخکشي کوي، یو دای مخکشي د یهودو کې نوم د مؤمنانو په باج باندې پر دوی مسلط دی، لکه د نن زمانې عمرا چې پر مسلمانانو په څه چې ملکو کې مسلط دی، نماینده د یهودو دی، د هغو د پاره کار کوي. تاسې د دې په لاتو په کارو چې په اوږې کې دا رقب نیولې چې چنکو کې سپارې تیاره دورې پر سر درته تېره کې سژاري، دا د دغه دپاره په ولا کړي چې دی د دغه مؤمنانو دفاع وکړي، دا د دغه دپاره د اخیستلي چې د کافرانو دفاع د خپل رعایته څه وکړي، چې که زما دغه پبلیک پر کافر راولاړ شو نو بیا زه پر ووره وم، دا دې موږ تاسې ولیدل خپل کورونه بمباري، اوس ورته وایه چې دلته څه شی دی، دا یو نوم دی پرېږده دهشتګر دی، ورته دهشتګر کوي څه شی، نو خدای په کافر کار لري، د کافر پروګرام دلته نه پرېږدي. نو دغه ائمه نه درې هدي ائمة المؤمنین چې د مؤمنانو نمایندګي کوي، د الله عز وجل د احکامو نمایندګي کوي، د دغو سره به ته اخلاص کوي. اخلاص څه معنی؟ چې د ده سره به ته ملاتړ کوې، بغاوت به نه پر کوې، که پر راووتې پر دوی چې بغاوت وکړي نو ستا سره به رجهاد کول کېږي. او دا چې ته د جن څه بغاوت کوې، د جن په مقابله کې توپ ټینګ چلیې، د کافر د دفاع دپاره چلیې، هغه ایمان نه. پنځم نبی علیه السلام یاد خبرې ولی عامتهم، ول د عامو مؤمنانو د پاره جن نصیحت، د عامو مؤمنانو د پاره جن نصیحت څه معنی؟ چې ځان ته خوشی هغه بل مؤمن ته خوش کړه، داسې نه چې ځان ته یو شی خوش کړې زما د پاره دې تاوان خوش دی. پښتانه څنګه وایي بنده راسه د خدای خپل سه، لکه پر ځان داسې پر بل سه. دغه د حدیث شریف مضمون دی چې ځان ته کوم شی خوش یې، من حسن اسلام المرء ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. د اسلام د مسلمان ښه مسلمان یې، ښه صفت یې دغه دی چې ځان ته کوم شی خوښ وي هغه به خپل ورور ته هم خوښ وي. دلته نبی علیه الصلاة والسلام هم دا د نصیحت خبره کړې ده چې جن نصیحت دی، قرآن هم دغه خبره کوي چې سیر یې په جهاد کې دا وسه نه کېږي، په دا درو ډلو کې په شامل یې، یا به په ضعیفانو کې، یا به په مریضانو کې، یا به دغه هېڅ خرچه به نه لري، مګر شرط دا دی اذا نصحو، هغه وخت که دوی اخلاص کوه، خیر خواهي یې کول په دې نورو امورو کې، د چا سره؟ لله ولرسول، د الله سره او د الله د رسول سره دغسې اخلاص د په نور دین کې نه کاوه. فسي رب العالمين فرمای وای ما علی المحسنین من سبیل، عین دغه مضمون چې تیر شو په بل توری راوګرځاو، داسې وای اصلي خو بیا داسې ویلي وای چې ما علیهم من سبیل، نسته پر دغه خلګونو باندې من سبیل اسلام د ملامت استیم علامت کې مگر د علیهم په زمیر نه کړی ذکر په محسنین ذکر کړی چې یعنی دغه کسانو ته سړی د محسن ویلې ساګه چې جهاته نه دی تللی ورته وایم چې ته نیکو کاره ولی خو ستا د دین په نور دین کې خو د اخلاص حدیثتانو نو چې په نور دین کې د اخلاص ته جهاد خو د عذر پر بنا نه تللی نو ته په محسنینو کې ګور الله د محسنینو په توري باندې راوګرځه په دغه نوم باندې کله خبره خو دغس کړی چې پر دوی باندې نو ایسته ملامت چا لاره نسته چې ملامت کې ما نست علی المحسنین پر نیکو کارانو پر دغس نیک عمل کوونکو مخلصین باندې من سبیل وهم هیڅ لاره د ملامت نسته لکه هلته چې حرج تکلیف پر دوی باندې نسته د شریعت لارې څخه د شریعت لارې هم پر دوی حرج تکلیف وجوب نسته او پر دوی باندې لاره د ملامت نسته ففایک وای والله غفور رحیم والله الله عز وجل غفور ډیر بخښونکی رحیم ډیر رحمت کوونکی دی نو الله خو دغه دوه صفات لري نو پر دغه مخلصینو باندې به الله گرفت کی پر دې باندې به الله ملامتیا وای الله وای از ما سره خود مغفرت صفات شته ما سره خود رحمت شته دی دې په دین کې اخلاص کوي کبه یو لغزه شو ګناه ځنه کېدل الله وای غن به از مغفرت او رحمت وکوم کدا اس دغه تور ته پوه یی چې نه دغه نه دانه منه چې سړی مخلص په دین کې د سبونه یو ګناه لانه کې نه به خو بنه ځین جوړیږي معصوم دی عصمت درجه ته خو نه رسېږي غلطي خو ځینې کېږي خو د دغه غلطي په خاطر نه الله ویل چې غفور رحیم دی الله یې نو هغه بیا ورمعافي دی فقط چې هغه د عذر پرې بنا که د جهاده پاتې شو نور اخلاص دې په دین کې وکړي معنی اخلاص هغه دی چې ګرده کارونه د الله عز وجل د رضا دپاره وي په دافسي آیت کریمه کې فرمایي ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم دا څلورمه ډله ذکر کړي لکه پر هغه درو ډلو چې حرج او تکلیف ته شریعت ته لارې نه ملامتیان ورته متوجه کېدل دغه بله ډله هم خلاصه ده پر دې هم ملامتیان نشته ولا دا غره کم نشته دا حرج او تکلیف دا لار د ملامتیا علی الذین پر هغه خلقو اذا ما هغه وخت اتو چې دی را لکه وتات لتحمل چت سپاره کې هم دی قلت تا ورته ولا لا اجد زنس فی ذا کولا ما هغه شی احمل چې سپاره کوم کوم تسع علیه پر هغه باندې دا جه مخکې چې دی په تفسیر قرطبی کې روح البیان نقل ځنې کړی دی او نه پاره ذکر کړی دی د انصارو څخه دا او نو څوک دی یو ډاله چې دا غدغه او د معقل ابن یسار رضی الله عنه دا یو صخر ابن خنساء دا یو عبد الله ابن کعب دا یو درې سالم ابن عمره دا یو څلور ثعلبه ابن غنمه دا پنځه عبد الله ابن مغفل دا یو شپږ علیا ابن زید دا یو دغه او خلق چې ودا رسول الله سلام تراله برای مشګه سره نظر کړی دي چې زه د تبوک غزا ته ولاړ نه سم پاتې ژوند زه در سره ځم دلته کاروان تیاریږي خو خدای مخلوق دی او شان دی آسان دی مجاهدین دی وسنو روانې دي ته چې وخت د دې د پر ایت سوارل نه پیدا کیږي چې نبی علی سلام یې د بل چا سره ملګری کیږي دی خو ګرځي دا غسل کړه دوه دوه سره ملګری نو ته څنګه دې دونه سفر ته پر شو کولای شي نو ته چې جار له 100 کیلومتره په دې ګرمۍ کې به موږ دا سره ګرمۍ و د جوش ګرمۍ وګر سره په دې کې چې دونه سفر وکړه به نو جنگ بیا څنګه کوي او دا کمزوري لشکر هم نه دي د رومیانو لشکرو نه سارا او چې په تبوک د نبی علی سلام ورته جنگ ته نو دې چې جواب ورته ورکړي نو د دې چې جواب وسو چې نبی علی سلام شي نه سره سره ولاړ سي دې چې تر بارای بخاری وهل بارای لازم چې څنګه نه سي بختي ګرد مؤمنان دا جروان دي د پیغمبر علی سلام ګریم نه په نصیب کیږي الله دې ذکر دلته کوي نو یا دا غډاله یا ځینې مفسرین وایي دغه قرطبي وایي چې هغه وایي چې یا دا بنو مقرن نومېدل بنو مقرن نو دا ونه پاره دا نه بنو مقرن وسره امرونه ولا یو پلار زمان دا ونه پاره را له نبی علیه الصلاۃ والسلام بره ول مرتغه د جهاد خبر چې مل بجهاد در سره بیا پیغمبر چې په قافله کې ارڅه وکړه د دې د پاره گنجایش نه پکې کې دې سورل نه نبی علیه السلام چې جواب ورل ورکې نو تی جوړل نو چې هغه او ذکر کړی چې هغه جلاد انصار څخه منه د مختلفو کورو او نفر ځوانان جنو مفسرون دغه او ذکر کړی چې وسره سره ورونه تفسیر شریف لیکي وای وليس في الصحابه سبع اخوه غيرهم فد نبی علیه السلام په څه اصحاب کې دغه صحابه نه څه وسره سره ورونه او وسره د نبی علیه الصلاه والسلام صحاب صحابیت کې حاصل کړی د نبی علیه السلام ملګری کې حاصل کړی نو دغه او ورونه د په قران کې یادې نو مرخه د تنسته یا هغه او چې مخکې مانو مانیت کړی یا دغه او چې سره ورونه او د دې په باره کې الله دې وای ولا دا غرکم تکلیف و لار دا ملامتیا نست علی الذین پر هغ خلقو اذا ما هغ وقت اتو چه دی گرد را لکو تاتا دا چه دا پارا لتحمل چه تسپاره که حمل دا غلی چه سره چوک بارک پریوشی بانی دی مثال پتور آس پلاس ورکی یا اوش پلاس ورکی چه بارورتا در زن لتحمل چه تسپاره که هم دی دا پارا دا غزا قلتو نوتا ورتوهر لا اجدو زخو نسم پیدا که ولی ما اغشی احملو چیز سپاره کم بار کم کم تسی علیه پر اغا بانی ولی که دوغو نسوار لیستا چه تایس که در لردار کم چرا سره ولار سره نو دا چه تاورتوه الى تولو تولو دی خوگر زیدل و اعیونو هم سترگ دا دی تپیغ دا بیدع من الدمع دا اوشکو سخه دا اوشکی در سرگه اوشکی لاری لاری بیدی اوشکی نتکی که جه قرآن زکر دل تکیینو خی خلاص داغ تاویل کی جنو نو دا خود ناکت سا نجرده خفر دا خپل زان اپسوز رو تاول داره دی چپس رها و صحابه اکرام دا دی روان دی بختی کار که دا پیغمبر ملگری که او زفا کیجا پا مجد نکی نو نو اللہ پاک سنگوه و اعیونو هم تولو دی وگر زیاده لستاد سخه مخیوارا و اطلک و روتا و اعیونو هم سترگ دا دی چی و تا پیغ دو بایدل من دمع دا اوشکو دا خاکر سخه اوشکی لاری لاری روانی وی نو ولی بایدل دا اوشکو سخه حزانا دا جاعتا سخه دا غم کولو دا کمی خبری چی غم کولو ان دا جا خاطر لا یج دو چی دی پیدانا پی ستا سره ما اغشه یون پی قون چی دی مسرک ستا په نیز باندې خدای نبی علیه السلام سره به خلکو مالونه ایښووله دا رقم چې مصرف یې کته اوس ستا سره ګرد شیان ختم سوي و ویشل سوي و پر مجاهدین باندې نه سور نه پاته و نه خرچا پاته و نو دوی د دغه غمه څه خبره ژړله دا دوی د ژړا وجه یې وویله داسې نه و چې یو ځای خوږې دی یې پر سر دردونه داسې الله وایي حزنا د جاته څخه د غم کولو دا حزن یې پر څه شي باندې کاوه ان د دې خاطر یې غم کاوه لا یجدو چې دی پیدا نه کړي ستا سره ما هغه شی نه کړي پیدا ینفقون چې دی مصرف کړي نو په دې لاره کې د الله عز وجل نو پر دغو کسانو باندې هم لاره نشته دا ګوره څلرمه ډله سوله چې دا د بې خرڅۍ څخه چې خرچه ګرسره ورسره نشته د نبي علیه السلام سره نشته نو چې ورلره وایي کې نو دا فسی آیت کریمه چې دی دا دغه ما قبل مضمون د پاره چې دی تاکید دی لکه په دغه دوه آیات کې چې دغه ډلې ذکر شوی چې پر دیو باندې ملامت نشته تکلیف نشته نو ملامت پر چا باندې ده نو څوک ملامت دی الله دا ملامت یې خلک شي چې ملامت خلک هغه وو چې عذر نه درلودی جیب یې ډک وسورلی یې درلوده و نبی علیه السلام ټول هیڅ مخ میوې خوا ته ولاړ که ګرځي که کېدی نو زه پاکېدم خامخا درسره تلم الله د دغو کسانو سره بیا زه حساب کوم انما نه ده بلکې دا رنګه ده انما د حسر کلمه ده معنا خبر نه ده بلکې دا انما به شک خبر نه ده بلکې دا چې السبیل اغلاره د ملامتی لاره د الزام علی الذین پر اغه خلق باندې ده یستأذنون چې دی اجازه غواړي کستا څخه په څنګه حال کې وو په دې حال کې چې هم دی اغنیا او مړی دي جی بیا ډک دی مال و دولت لري او دی راځي ستاسو اجازه غواړي چې صاحب ماته اجازه وکړه په خدای کوم وسره سي چې سره ولاړ شي الله وایي په دغه کسانو غریب شته انما سبیل دا سبیل سره لار لار څه معنی لاره د ملامتۍ و د الزام دا پر چا ده خاص پر هغه کسانو ده یستأذنون چې دوی طلب د اجازې کوي یې کستا څه و هم دوی او په داسې حال کې چې دوی غنیان دي نو رغدو و هم دوی راضي دي بان په دې سره یکونو چې دوی شي مع الخوالب سره ده دا وروسته پاته زنانه و نو په مجله کې خبره خاص زنانه پاتې شوې یا هغه سپینجر یې پاتې شو چې ما د سفر وله که مخکې چې ذکر شو یا شل پاتې شو یا ګوټ پاتې شو دی غواړي چې زه د زنانه سره دلې پاتې شم داسې الله وایي رغدو دی راځي دي بیان په دې سره یکونو چې دوی شي مع الخوالف سره د هغه شا وروسته پاتې انسانانو چې مال د ښځې کې په کورو کې وطبع الله نو چې دوی دا رقم په زړه کې دا خوښه ده چې د ښځو سره پاتې شي و طبعا نو مهر لګولی دی الله علی پاک علی قلوبهم پر زړه باندې دوی نو علی پر زړه مهر ور ولګاوه نو اوس د دې مهر نتیجه څه شوه فهم لا یعلمون فهم دی لا یعلمون دی اوس نه پوهیږي په کوم شي نه پوهیږي لکه مخکې د آیت کریمه تېر شوي لا یفقهون تورې پکې راغلي او اتیایم نمبر آیات کې وګورئ هلته عین دغه رقم آیات دی چ رغدو بان يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون الت واتهم چ وګری التم چر سوید نو دلته دا دی بیا را واستی تاکید نه را واستی دا مخکیم ویلو دتم نو دی وس په کم کار نه پیږي دی خبرې یو په دغه نه پیږي چې ما خیر په تک کې وو چې د رسول الله علیه السلام په معیت کې زت لري وای په جهاد کې په اخلاص نیت باندې په ورځ د قیامت به الله عز وجل خو ډیر غیرتمند دی اغه بنو د دې انسان سره حساب کولای چې دوه رخت درځه خدا به رسول علی صلوات و سلام سره په دې اخلاص سره چې ځان ته رسول قربان او د الله ته رسول چې څوک ځان قربان یې غبر الله درځه ته اچي دې په دغه خیر نه پېدی په دې کزما دغه سګاټه جنگ خوب مرګ پوچ دی الله په لاس کې چې خو جنگ نه وس ګر سره ته بوخت دی ولاره خو جنگ نه وس ته تخنیک خو هغه راکړ تللی دی خو په نیت ته جنگ تللی نه الله دې نه پېدی په کوم دی لا یعلمون دی نه پوهیږي په کوم کار چې په جهاد کې مو ګټه ده په دغه پته کې دوی مو تاوان دی دی یو یا په هم دی لا یعلمون نه پوهیږي اوس په غیرت بی غیرت چیزې مړی نه پوهیږي خلک نه برای چا ته په شرم نه پوهیږي الله خدای په شرم نه پوهیږي د ښځو سره پاتې خوښه ده خو چې نور نه وای چې عقیده دې نه درلوده خو ویل به چې دغه بې غیرتي ولا کفر ځان زه یاسم چې ته ما د ښځو سره پرېږدې او ته ځای نارینه ګرد روان سوله که زه خو ښځه نه یم نو خو زه نه شلیم نه ړوند یم نو په هم لا یعلمون دوو خبرو ته متوجه شه دی د ثواب څه نه خبره دی دغه درک وس نه کولی ویل خو الله یې پر مهر روالی دی چې درک وزا کرا څه وکړي دغه خبره نه سه جلا کولی او بل دی د غیرت د بې غیرتۍ فرق نه شي کولی دی چې زما غیرت دغه دی برای به خپلو پوهي خلکو ته بیانې څنګه مې ځان ځینې پاتې کړي الله دا غیرت خو د ښځو سره ځان پاتې کړي نو که دا ښځې پاتې نو ښځې درګورد بیا سوله نو نو ښځې به درته اغوښته دي چې که دا د غیرت کاري دی غیرت او بې غیرتۍ اوس نه شي سره جلا کولی نو کېدای شي خبرې ته تاسې متوجه شوي یاست دغه اخرنی آیات د نورو دوو آیاتو دپاره یې تاکید کړي چې پر دېغو خلکو ګریفت نشته پر دېو ملامتي نشته او نو ملامتي به پر چای ملامتي پر دغه خلکو ده چې په باطن کې غني دی عذر نه لري عذر تراشي کې د ښځو سره پاتېږي الله عز وجل ما جزا دغه ورکړي چې پر ژمې مهر وروالي اوس ادې خلکو په چمن کار او کورس حق باطل نه شي سره جلا کولی او غیرت بی غیرت نس رجلا کولی نو چې دا آیات پلا مخ کې تر سوي د ته بیا ذکر شو نو دا خو تکرار رالی نو ځینې کسان وایي چې په خبرو کې تکرار خو شنیع دی لکه دا سوال عین په دا سوره الرحمن کې هم کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان سوره مکرر دی په سوره الرحمن کې یا په بل آیات په بل سوره کریمه کې راځي فبأي حديث بعده يؤمنون هذا راسي يرسل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر دغ ايات سوسه مكرر دي واذا قد تكرار غدي دغ بدي په خبرو کې نو یو جواب ښه ساده دغ دي او عالم بار او تل شچ تکرار بدي ورو بر نو خدا ست سترګي مکرر دي خدای واسه دي بس دا بل جراس شي ورو چو بر شي سي د تکرار سره غدي په اصل ګو شي سي نو خستا غو جو مکرر دي چې دغ دي بل دغ دي دایو بدل پرې کم نو په یو غش بر بد يې سي دا نه معنی چې ار تکرار بد تکرار دي پر اصل بیر شي مګر تحقیقي جواب یې دا دی چې د تجدید تکرار د مختلفو غرضونو لپاره راغلی الته چې وو چې د نور غزواتو بحث الته چې علاوه د منافقانو هغه خوی بیاناوه چې نه معنی چې اواز دی چې د تبوک د غزا صفاکیر بلل په اړه غزا کې د باندې تراشي کی الله چې دا ویل چې په اړه غزا کې د خوښ ده چې د شو سره پاتې شي دلته د تبوک په اړه ویل چې تبوک د غزا په اړه کوم د خوښ ده چې په کور کې پاتې شي کدا یې په خبره پوسوس دا یو خبره دوا ظاهران الته دا هغه د پاره ل چې نور غزاوات دي ام د خوښ ده چې د خوالی په سره پاتې سمانه د شو سره د تبوک غزا ته چې ام د خوښ ده د یو غزا په اړه دی هغه د اوغ غزوات په اړه دی نو الله عز وجل دی په هغه ډول کې کې حساب سو د اوغ په اړه کې خلا د محسنین نوم پر کې شاو الله عز وجل دی مش په محسنین کې راوړي دا کسان چې الله یې گرفت کی الله حساب ور سره کی الله دې مش سره شمعه الله دې معافرات او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.